mwasi oyo nalingaka ye mingi ye bapekisi ngai na bala ye balobi na ngai na boya ye eloko nalinga na bolingo ya motema nakoka ndenge nini koboya ye ngai kobi mobimba ezali na ye buruze bokomemisanga ya tina te madonga nalinga mwasi oyo nalulaka ye mingi ye opesanga nzela na bala ye ata moke bopekisa te okoki koloba nyonso bolingi nandimi mpasi mpasi ya bolingo nalapaseleka ngai se na ye ata boloki nyonso nandimi nasengi palado mingio mobali oyo nalingaka ye mingi baboti bayeba eninga ntina te nakosala nini soki ngai yo te lokola sango etambola na mboka mobimba ezali soni soki lelo toboyani nakoki kotika te eloko nakufelaka pasi ya bolingo esalaka ngai koyokelanga Mama Alina, nalanga mwana.